Sevgili dostlar, İbret Aldın mı programımızın ikinci bölümündeyiz. Hazreti Lut ve kıssasını Kur'an'ın bize çizdiği perspektifte o zaviyeden bakmak suretiyle efendim anlamaya gayret ediyoruz. Hocam 16 surede hatta 20'ye yakın efendim yerde atıfta bulunulduğunu bize söyledi. Hazreti Lut'un isminin 27 kere geçtiğini, değişik şekillerde, değişik terkiplerle de karşımıza çıktığını bunları söyledi. Hazreti Lut'la ilgili birinci özelliği söyledi, birinci madde. Onu konuştuk ilk kısımda. Şimdi Hazreti Lut'la ilgili ön plana çıkan diğer özellikler nelerdir? Buyur. Onları anlamaya sıra geldi. Evet. Buyur hocam. Birinci sırada onun vahiy alan, kitapla buluşturulan, hikmet verilen ve nübüvvet ihsan edilen bütün peygamberler gibi o peygamberlerden biri olduğunu En'am suresi 83 ila 90. ayetler müvacihesinde ifade ettik. Şimdi gene bütün peygamberler için söz konusu olan ama özellikle Hazreti Lut'un adının zikredilerek beyan edildiği bir başka hususiyet Enbiya suresinin 74. ayetinde ve 75. ayetinde yer alıyor. Orada buyuruyor ki Yüce Allah ve Lut'an işte Lut'u da kurtardık. O bağlam öyle geliyor. Çeşitli peygamberleri kavimlerine uygulanan helakten kurtarma anlamında birkaç örnek veriliyor. Lut'u da bu anlamda kurtardık veya ona da risalet görevi verdik. Ayrıca ateynahu hükmen ve ilma. Hüküm ve ilim verdik. Ona da hüküm ve ilim verdik. Hüküm o şeyde En'am suresindeki hikmeti karşılayabilen aynı kökten gelen kelime. Ve ilma bütün peygamberlerin olduğu gibi Hazreti Lut'un da ilimle mücehhez kılındığını ki bu ilim vahyin onlara aktardığı, ilahi bilgilerin kendilerine ulaştırıldığı bir beşerin çalışarak elde edemeyeceği, tam aksine bir mevhibe yönü itibariyle ilahi ihsanın ve ikramın sonucu olarak Cenab-ı Hakk'ın onlara ulaştırdığı bir ayrıcalıklı hususiyet olarak karşımızda duruyor. Ve bu ayetin devamında وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ اللَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِسِ Yani onu ayrıca sürekli çirkin işler yapan bir şehirden kurtarmıştık. Çirkin işler yapan şehir ifadesi geçiyor. Tabii orada minel karye elleti kanet ta'melul habais. Habais çirkinlikler yapan şehirden onu kurtardık. İşte şehir çirkinlik yapmaz elbette. Şehir halkı anlamına geliyor. İnnehum kanu kavme sev'in. Bunlar çok çirkin işlerin sahibi bir topluluk idi. Fasıkîne zaten her biri yoldan çıkmış idi. Ve edhalnâhu fî rahmetina ve biz onu yani Lut'u rahmetimize almış, gark etmiştik. İnnehu mine's-sâlihîn zaten o salih kullardan biriydi. Salih kullardan olmak hani salih, salah hem özü, sözü bir olmayı hem söylemi hem eylemi bir olmayı ifade eder. Hem de salih amel kavramının da bir gereği olarak bir fesadı, bir ifsadı ıslaha dönüştürücü faaliyetlerin sahibi olmayı gerektirir. Bütün peygamberler neticede ifsada uğratılmış, fesada uğratılmış toplulukların bu fesat ve ifsat görüntülerini salaha ve ıslaha dönüştüren bir görevin muhatapları olarak biliniyor. Hazreti Lut içinde bu anlamda kullanılan ifadelerden biri budur. İkinci sırada sözünü edeceğim hususiyet Hazreti Lut için. Diğer bütün peygamberler için de neticede muhakemeleri ve ilim sahibi oluşları dolayısıyla faaliyetlerinin de ıslah edicilik üzerine şekillendirildiği özelliğidir. İkinci özellik bu. Üçüncü özellik, Hazreti Lut tabi kitapla buluşturulduğu için, muhakeme gücü ve ilimle mücehhez kılındığı için, ayrıca bir de nübüvvet görevi kendisinde bulunduğu için kavmine tebliğde bulunmuş. Şimdi diğer kitap alan peygamberler hangi esaslar üzerinden kavmine tebliğde bulunmuş ise benzer hassasiyetleri veya tebliğ ilkelerini Hazreti Lut'ta da görüyoruz. Evet. İşte daha önce Hazreti Nuh'ta, Hazreti Hud'da, Hazreti Salih'te bunları anlattık. Doğru. Benzer ifadeler şimdi Hazreti Lut için de söz konusudur. Şu Ara suresinden onunla alakalı bir pasajda neler söylediklerini detaya girmeden ama ayetleri de hatırlamış olarak kardeşlerime aktarmak istiyorum. Şu Ara suresinin 160 ila 164. ayetleri. Onun tebliğ ilkeleri. Yani Hazreti Lut'un tebliğ ilkeleri. Aslında bu bütün peygamberlerin ortak tebliğ ilkeleri olarak da sunabileceğimiz beyanlardır. Aynen öyle. Yani ona özel değil. Diğer peygamberlerde de vardı ama bir hatırlamakta yarar var. Ne demişler yani? Hazreti Lut. Buyuruyor ki Yüce Allah şu Ara suresi 160. ayette. Kezzebet kavmu Lut'in el murselin. Bu Lut'un kavmi peygamberleri yalanlamışlardı. Yani el murselin kelimesi geçiyor. Evet. Yusuf Bey. Evet. Daha önce muhtemelen söylemişimdir ama yine sırası geldi. Bir hususa az da olsa temas etmek istiyorum. Bakın Hazreti Nuh'la alakalı bu surede yani şu Ara suresinde onu anlatırken gene aynen Hazreti Lut için kullanılan cümle Hazreti Nuh için de kullanılmıştı. Niye hatırlattığımı söyleyeceğim. Kezzebet kavmu Nuhinil murseline. Evet, aynı kalıp. Aynı kalıp. Nuh'un kavmi murselini, peygamberleri yalanlamıştı. Şimdi Hazreti Lut'un döneminde peygamberleri yalanlamanın ne olduğunu anlarız. Niye? Çünkü Hazreti Lut'un döneminde en azından Hazreti İbrahim var peygamber. Hani belki o zaman Hazreti İsmail de peygamber olarak görevlendirilmiştir. Hazreti İshak da peygamber Tabii. olarak görevlendirilmiştir. Hadi bunlar görevlendirilmiş olmasa bile Hazreti İbrahim'den daha önce o yöreye gönderilmiş peygamber öğretileri var. Neticede Hazreti Hud'u muhtemelen biliyorlardı. Hazreti Salih'i biliyorlardı. Hazreti Nuh'u biliyorlardı. Peygamberleri yalanlamanın ne olduğunu anlıyoruz. Evet. Yani el murseliğin kelimesinin çoğul gelmesinin mantığını anlıyoruz. Ama Hazreti Nuh da şimdi Hazreti Nuh hele ki bazı İslam alimlerinin yaklaşımına göre şahsen ben o kanaatte değilim ama büyük çoğunluk öyle düşünüyor. Hazreti Nuh ilk vahiy alan peygamberdir diye anlatılır. Evet. Gerçi onların bunu söylemesi öyle delilsiz filan da değil. Yani o görüşün de referansı var, hakkını yemeyelim. Mesela şeyde Nisa suresi 163. ayette Hazreti Peygamber'in vahye muhatap kılındığı beyan edilirken daha önce vahiy alan peygamberlerden bir silsile, bir grup sayılır. İnna evhayna ileyke sana işte böylece vahyettik. Kema evhayna ila Nuhin ve nebiyyine min ba'dihi. Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi. Yani orada ilk vahiy alan sanki Nuh peygambermiş gibi bir izlenim var. İnsanlığın ikinci atası olması itibariyle, de bu özellik var. Hatta mesela Şura suresinde enteresan bir ifade var. Surenin 13. ayeti midir? Evet, 13. ayeti. Şura suresi. Şuara değil. Şura. Yani 42. surenin 13. ayeti. Şera aleküm mineddini ma vassa bihi Nuhan. Sizin için şeriat kıldığı şey Nuh'a da emrettiği şeydir. Yani orada gene Hazreti Nuh'a bir gönderme yapıyor. Evet. Evet, evet. Dolayısıyla Hazreti Nuh'un bu anlamda hiç olmazsa ilk şeriat sahibi olduğunu söylemekte bir beis yok. Yani onu herkes söyler, söylemelidir zaten. Ama ilk vahiy alan odur kısmı biraz yani biraz çok iddialı gibi geliyor bana. Her neyse. Yani Murseli'nin orada çoğul olarak gelmesini nasıl anlayacağız? Eğer öyle denirse El Murseli'nin O zaman niye çoğul yani? Kim, başka kimi yalanlamışlardı? Demek ki ondan önce de peygamberler var. Var. Evet. Bunun için yani ilk zımnen peygamber bu çıkıyor. Evet. İlk peygamber Hazreti Nuh'tur demek ya da ilk vahiy alan odur demek çok doğru gibi gelmiyor bana. Evet. O itibarla diyelim ki öyle diyenlerin sözü doğru olsun. Peki o zaman el mürselin kelimesine ne denir? O zaman da şeyler diyorlar ki bakın hemen bir ayet daha hatırladım. Yani bunu sanki da, vahyin değişik nevilerini, türlerini alanlar anlamında. Sözü oraya getireceğim. Daha genel tutup çerçeveyi peygamberler değil de ilhama açık olanlar. Risalet öğretileri. Risalet öğretileriyle buluşturulanlar. Onu öyle anlayan alimler var. Şimdi mesela Furkan suresi 37. ayette ve kavme Nuhin. Nuh kavmini de işte hatırla. İşte ona da onlara da şöyle uygulanmıştı. Lemma kezzebur rusule. Onlar yani Nuh'un kavmi de rusulü, peygamberleri yalanlamışlardı. Burada da çoğul geliyor. Burada da çoğul geçiyor. Tabii. Burada da el mürselin. Mürselin'deki şu arada bir rusul geçiyor. Bir de rusul geçiyor. O itibarla deniyor ki Hazreti Nuh'un kavminin eğer Hazreti Nuh ilk vahiy alan peygamberse o zaman hem el mürselin hem de el rusul kelimeleri risalet öğretileri anlamına geliyor. Evet. Yani dolayısıyla risalet öğretisi değil de öğretileri diye çoğul düşünürseniz bu muhtemel sorunun cevabı böylece karşılanmış olur. Ama ben yani işi böyle yani yuvarlayarak cevaplamaktan yana değilim. Bana göre Hazreti Nuh'un öncesinde de başka peygamberler vardı. Nitekim o ümmet yani Hazreti Nuh'un muhatapları risalet öğretilerini ilk defa Hazreti Nuh'tan duyuyor değillerdi. Onu yalanlama sözlerine bakıldığı zaman daha diğer peygamberlerin kavimlerinde olduğu gibi şeyler söylüyorlar. Yani evet. Belli ki ya bir aşinalık var, var tabii. Söylemlerinde, var reddedişlerinde tabii. Hatırlıyorum. Onlar zaten Hazreti Nuh'u da Allah adına yalan konuşmakla itham ediyorlardı. Evet. Belli ki bir risalet öğretisi kültürlerinde vardı. Onun için kelimeyi çoğul kullanıyor. Sözü getirelim Hazreti Lut'a. Burada el mürselin denmesinin sebebi nedir? Bu daha kolay anlaşılıyor. O dönemde yaşamış peygamberler ya da o dönemden önce yaşamış ama o yörede adı, kıssası, ümmetleri, şu ümmetlerinin akıbetleri noktasında malumat sahibi idiler. O bütün öğretileri, o bütün ilahi prensipleri bu kavmin yalanladığı ifade edilir. Kavmi Lut, mürselini yalanladı. Evet. Bunu peygamberlerin hepsinde de görüyoruz. Hazreti Lut'ta da var. Peki ne demişti de yalanlanmıştı Hazreti Lut ve diğer peygamberler? İzgâle lehum ehûhum Lut'un. Kardeşleri Lut onlara demişti ki elâ tettekûne. İşte tevhid prensiplerinin bir tanesi bu. Elâ tettekûne. Muttaki olmayacak mısınız? Takva sahibi olmayacak mısınız? Yani nedir sizin bu duyarsızlığınız? Ben takvayı duyarlılık diye tercüme ediyor, öyle anlıyorum. Neden bir duyarlılığınız yok? Hala daha bir duyarlılık ortaya koymayacak mısınız? Muttaki vurgusuyla doğrudan gene bir ahlaki vurgu var gibi. Mesela daha en başta, muvahhid olmayacak mısınız demiyor. Yani başka şeyler seçilebilirdi orada. Burada kavmindeki o ahlaki tefessühten, kokuşmadan dolayı doğrudan doğruya ona karşıt olacak bir şey, takva. Takva çünkü ahlaksızlığın ilacıdır. Doğru. İttika odur yani, ahlaksızlığın tam karşısı hatta. Tabii sınır tanımamanın zıttıdır takva. Zıttıdır takva. Sınırlı yaşamak, Allah'ın dediği sınırlarla gibi. Sınırlarla beraber yaşamaktır takva. Evet. Onu söylemesi ilginç. Kavminin de tabii profilini nazara veriyor. Bunda Hazreti Lut'un kavminde o ahlaksızlığa yönelik bir duyarlılık vurgusudur. Başka peygamberlerde de başka arızalara karşı takva hatırlatılması var. Yani Hazreti Lut'a özel bir kullanım değil bu. Daha önceki peygamberlerde de var. Ama onun kavminde bu. Yani erkek erkeğe ahlaksızlığın efendim çirkinliğine gönderme yapılan bir duyarsızlığı ifade eden bir tevhid prensibidir. Neticede bir duyarlılık öğretisi onun hitabının başında yer alıyor. Tabi burada böyle. Başka surelerde ille de böyle gelmiyor yani. Orada sadece hemcins ilişkisi mi yoksa sadece erkek cinsine mahsus bir şey mi var hocam? Yoksa bütün hemcins ilişkiler için mi söylüyor? Yok yok, sadece erkek erkeğe. Erkek erkeğe. Evet, evet. Onun şimdi onu söyleyeceğiz. Yani çok açık bu. Ya yani mesela kadının kadınla olan değil. Hayır yok yok yok, erkek. Öyle değil. Öyle değil. Tamam. Hem Hicr suresinde, hem Hud suresinde, hem Araf suresinde, hem Neml suresinde, hem Şuara suresinde, hem Kamer suresinde bu sürekli böyle bulunuyor. Bu, evet, buna gidiyor. Yani Ankebut suresinde. Bu kavmin hastalığı bu. Bu evet. Onu söyleyeceğiz. Hangi kelimelerden hareketle bu sözü, bu sonucu çıkarttığımızı da söyleyeceğiz. Yani öyle tahmini bir ifade değil, doğrudan ayetlerin bize öğrettiği meselelerden çıkarımlar yaparak ifade ediyoruz. Biri bu, takva vurgusu. Hazreti Lut kavmine tebliğde bulunurken üzerinde durduğu en önemli nokta takva vurgusu. İki, her peygamberde olduğu gibi Hazreti Lut da kendi konumunu açıkça ortaya koyuyor. Diyor ki inni leküm rasulun eminun. Ben sizin için gönderilmiş güvenilir bir peygamber. Evet. Bu her peygamberin tebliğinde gördüğümüz bir hatırlatılan bir noktayı oluşturuyor. Detayına girmiyorum. Yani risalet bir güven kurumudur. Emniyet, yani güvenilmeyen bir adamdan risalet prensipleri öğrenilmez. Zaten kavimlerinin peygamberleri yalanlamasının sebebi de onları emin görmemeleridir. Onlar emin görmedikleri için yalanlamışlar. Ama Hazreti Lut ve diğer bütün peygamberler kendi konumlarını yuvarlak sözler söyleyerek geçiştirmemişler. Yani onlar hakikatleri, duruşlarını, tutumlarını bütün netliğiyle, bütün berraklığıyla, hani köşeli cümleler kullanarak muhataplara iletmişler. İnni leküm rasulün eminun. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Ben size işte şöyle şöyle genel şeyler söylüyorum diye geçiştirmiyorlar. Tutumunu, duruşunu, net, vaziyetini net bir şekilde ortaya koyuyor. Sonra fettakullaha ve atiyun. Takva vurgusunu yeniden gündeme getiriyor. Fettakullaha. Allah'a karşı muttaki olun. Allah'a karşı duyarlı olun. Allah'a karşı korunaklı olun. Evet. Takva korunaklılık demektir. O ittika çizgisi devam ediyor. Devam ediyor. En baştaki. Evet. Oradakine yeniden gönderme yapılıyor. Fettekullaha ve ati'un ve ati'uni ve bana itaat edin. Yani sanki Allah'a karşı ittikanın, takvanın hayatta uygulama biçimi bir peygambere itaatten geçiyor. Evet. Yani ben Allah'a istediğim gibi takva ile yaklaşırım. Olmaz. Benim istediğim gibi bir takva geliştirebilirim. Yok öyle. Peygambere tabi olmadan takva muttaki olunmaz. Olmaz. Olmaz. Evet. Ya o Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı şu kadar ayet var. Tabii. Mesela bizim peygamberimiz üzerinden beyan edilen hususiyetler var. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni. Tabii. Yani eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Peygambere tabi olmadan muttakilik ortaya konulmaz. Onun için tabi peygamberler tarihinde peygamberler için üretilen bir takım yalanlara tabi olmaktan söz etmiyoruz. Gayet tabii. Yani bir peygambere tabi olmak onun tebliğ ettiği ilahi mesajlarla bütünleşen bir duruş ortaya koymaktır. Yani hiçbir peygamber tebliğ ettiği prensiplerin alternatifi şeyler üretmez. O zaman peygamber olmaktan çıkar yani. Ama sadakatle söyleyelim. Muttaki olmanın yolu peygambere itaatten ve ona tabi olmaktan geçer ve selam. Bütün peygamberlerde bunu görüyoruz. Hazreti Lut da bunun üzerinde durmuş bir tebliğ ilkesi olarak. Evet. Sonra bir şey daha söylüyor. Gene bunu bütün peygamberlerde görüyoruz. Bu ortak ifadeleri hatırlatmamızın sebebi de peygamberlik sisteminin aynı kaynaktan beslendiği ve aynı değerleri ümmetlerine aktardığını unutmamaktır. Peygamberler birbirlerinin reddiyecisi değildir. Peygamberler birbirlerinin ifade ettikleri tebliğ ilkelerini kendi kavimlerine aktarmakla yükümlü. Önceki peygamberi tasdik eden, sonraki peygamberi haber verip ona yardım edilmesini ümmetlerine öğütleyen ortak duyarlılığın oluşturduğu bir kurumun adıdır peygamberlik. Evet. Filozoflar gibi, felsefeler gibi birbirinin kendi varlığını bir başkasının reddiyesi üzerine ikame etmez peygamberler. Onlarda bir musaddıklık ve bir müheyminlik kurumu vardır. Yani öncekini tasdik eden ve onu koruyup kollayan ve ondan sonra da sonra gelecek peygamberin geleceğini haber verip ona hem iman edilmesi gerektiğini hem de ona yardım edilmesi lazım geldiğini öğütleyen bir kurumdur. Onun için tebliğ ettikleri esaslar temel prensipler noktasında aynıdır ve kavimlerine karşı ortaya koydukları duruş da büyük oranda aynı değerlerden oluşmaktadır. İşte o değerlerden biri burada 164. ayette, şu ara 164'te geçer. Der ki Hazreti Lut, وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ Ben bu yaptığım tebliğin karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Niye? اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Çünkü benim ücretim sadece ve sadece alemlerin Rabbine aittir. Hele ki bu اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ Arapçada bir teknik kullanımdır. Yani bir cümle böyle in, ma, la, hel, leyse gibi olumsuzluk manası veren edatlarla başlar da cümlenin devamında illa edatı gelirse kesin kes. Buna hasır kasır derler. Evet. Teknik adı bunun budur. Türkçedeki karşılığı da vurgulu ifadedir. Evet. Sadece ve sadece, ancak ve ancak böyledir, başkası değildir. Yani bu yaptığım tebliğin karşılığında sizden hiçbir ücret beklemiyorum. Benim ecrim ve ücretim sadece ve sadece alemlerin Rabbine aittir. Bunun mesela Hazreti Peygamberimizin hayatında gördüğümüz bir ayetteki ifadeyle çok daha, yani güncel manada çok daha anlaşılabilen bir yapısı vardır. İki ayette geçer. Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e müşriklerin tutumlarının yanlışlığını öğretmek üzere der ki اَمْ تَسْأَلُهُمْ اَجْرًا Sen şimdi bu adamlardan bir ücret mi istiyorsun? فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُسْقَلُونَ Bu ücret nedeniyle onlar ağır bir yük, borcun altında, ağır bir yükümlülük altında mı kalıyorlar yani? Yani sen bunlardan dünyevi nasıl bir fedakarlık, sana yönelik nasıl bir fedakarlık istiyorsun ki kendilerini borcun altında, ağır bir yükün altında hissediyorlar? Yok yani. Bütün peygamberler ecir endeksli çalışan insanlardır. Ücret endeksli çalışmazlar. Bu duyarlılık behemehal her peygamberin hayatında olduğu gibi Hazreti Lut'un hayatında da vardır. Tebliğ ilkeleri noktayı nazarında Hazreti Lut'un diğer peygamberlerden ayrı bir tutumu söz konusu değildir. Duyarlılık noktasında aynı yolun yolcusu oldukları bu ifadelerle bir daha tescillenmiş oluyor. Evet, gösteriyor. Birinci özelliği hüküm ve kitap verilmesiydi. Evet. Aynı zamanda nübüvvetle vahiy almaları. İkincisi muhakeme, ilim ve ıslah. Evet. Üçü nasıl özetliyoruz hocam? Üçü de diyor ki yani kavmine tebliğ ilkelerinde tevhidi öne çıkartan bir tutum evet. ortaya koymuşlar. Burada tabii takva ekseninde takva daha çok vurguladık. Takva ekseni var. İki defa takva vurgusu var. Güvenilir peygamber olma, yani kendi durumunu açıkça ortaya koyma var. Yeniden takva ve itaat vurgusu var. Ve bir de tebliğine karşılık ecir endeksli çalışmaları, ücreti Allah'tan bekleyen bir duruş ortaya koymaları söz konusu. Aynen. Ben özetlensin istedim. O yüzden sordum hocam. Gayet evet. güzel oldu. Yani bu üçüncüsü birkaç unsurdan oluşuyor. Bu unsurları daha önceki peygamberlerin kıssalarında hani detaylandırdığımız için. İlkelerinde de görmüştük. Gördük. Orada da evet. Hepsinde anlattık bunu. Bir evet. daha o detaya girmeye ihtiyaç kalmasın istedim. Şimdi bu üçüncü maddeydi. Bunu evet. zannediyorum toparladık. Evet. Dördüncü maddemiz nedir? Hazreti Lut'un özelliği bağlamında. Tabii şimdi yavaş yavaş Hazreti Lut'un diğer peygamberlerle ortak olan noktalarıydı bunlar. Evet. Bunu o anlamda daha ayrıcalıklı, başka bir sıfatıyla daha anan bir ayet yok. Genel peygamberler profili neyse Hazreti Lut'unki de o. Şimdi onun kavmiyle alakalı diyaloglarında farklar ortaya çıkıyor. Ha. Şimdi kavmiyle alakalı bir takım sıkıntılar var. Şimdi diyor ki, gene şu Ara suresindeki 165. ayetten itibaren ne söylemiş o kavme özel? Ve kavmi ona ne söylemiş? Kavmi ona ne cevap vermiş? Bu ikisini bu program çerçevesinde ifade edelim. Hani 4 ve 5. maddelerimiz tamam, bunlar olsun. Bunlar olsun. Peki. Kavmine başka ayetlerde geçiyor ki ma sebegaküm biha min ahadim minel alemin. Şeyde geçiyor, yerini söyleyeyim. Yani bu ne biçim bir ahlaksızlığınız var ki? Ankebut suresi 28. ayette geçiyor. Ma sebekaküm biha min ahadim minel alemin. Ya bu alemler içerisinde daha önce sizden daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir ahlaksızlığı mı yapıyorsunuz? Vay vay vay vay. Neymiş o? Ve Lut'an, hani Lut'u da hatırla. İz gâle li kavmihi, kavmine demişti ki inneküm le te'tûnel fâhişete. Çok çirkin bir iş yapıyorsunuz siz. Ve bu çirkin iş daha önce hiçbir insan topluluğunun yapmadığı bir iş. Yani bu homoseksüellik denen şeyin Hazreti Lut'un kavmiyle başladığını anlıyoruz. Bu ayet açık. Ha, daha öncesinde yok. Yok. Ma sebekaküm biha bu fuhuşla alakalı geçmedi sizi min ahadin, hiç kimse minel alemin. Yani alemler içerisinde, topluluklar içerisinde bu ahlaksızlığı sizden önce daha önce hiç kimse yapmadı. O toplulukla başlamış. Neymiş peki bunların yani ahlaksızlığı? Az vardı da sizden sizinki kadar aşırı değildi. Hayır, değil öyle değil. O değil. Ma sebekaküm biha min ahadin minel alemin. Yani ifade gayet net. Sizden önce hiç kimse alemler içerisinde bunu yapmamıştı. Allah Allah. Sizinle başladı bu iş. Yani biz ilk satanist Hazreti İbrahim'in babasıdır, Azer'dir dediğimiz gibi, hatta mesela ilk çevreci Hazreti Salih'tir, deveyle alakalı duyarlılıkları ortaya koyduğu gibi, hani ilk homoseksüel topluluk da bu millettir diyebiliriz yani. Yani bunun Kur'ani referansları Tabii. var ayetlerden. Böyle şeyler yani elde edebiliyoruz. Yani o mübarek zatın ismini bile anamıyoruz. Bu zatın evet, kavmidir yani diyemiyoruz yani. Evet, benim de öyle, ta yüreğimi kanatır bu. Evet. Yani fiil neden livata, Lut kelimesiyle anılıyor? Anılsın ve peygamberin evet. çağrışımı yaptırırsın. Evet. Hazreti yani, Lut'un çağrışımı yaptırırsın. Onun için Lut kavmi yani o kadar bir ahlaksızlık. Tabii yani. Bu kavim diyelim bu kavim, biz. Bu kavim diyelim de o ismini anmayalım yani. Ha, şimdi ne yapıyorlardı bunlar? Önce şu bu Ankebut suresi 28-29'u söyleyeyim. Sonra şu araya oradan geçeceğim. Diyor ki Hazreti Lut onlara: "Eynneküm. Siz şöyle misiniz yani? Letetûner ricale. Siz şimdi erkeklere varıyorsunuz." Hani dediniz ya, hem cins üzerinden değil, erkekler üzerinden bu. Evet, bu da racul diyor çünkü. Rical. Rical var. Tabii açık. Letetûner ricale. O öbürü için de kadın kadına yapılan ahlaksızlıkla alakalı da Nisa suresinde, yani bu ümmetle alakalı bir uyarı var. Vellati ye'tinel fahişete min nisaikum. Kadınlarınızdan fuhuş yapanlar, kendi kendilerine fuhuş yapanlarla alakalı uyarı bu ümmet içindir. Aa, o Nisa suresi 15. ayette geçer. Bu önemli, enteresan. Evet, o evet. Orada öyle. Tamam. Bu ümmet için. Burada erkek erkeğe yapılan ahlaksızlık. Neden siz erkeklere varıyorsunuz? Erkeklere mi varıyorsunuz? Ve taktaûne sebîle. Yolu kesiyorsunuz. Bu yolu kesmek, yani yol kesmek değil. Yolu meşru kesmek. Meşru yolu tıkıyorsunuz. Meşru yolu kapatıyorsunuz. Yani insan neslinin üreme yolunu kesiyorsunuz. Yolunu kapatıyorsunuz. Yani. Evet. Meşru yol. Yani ne varmış bunda diyemezsiniz. Ne varmış? Ne yok ki bunda? Bunda her şey var işte. Bunda neslin tükenmesi vardır. Hayatın bitmesi vardır. Bir topluluk düşünün. Homoseksüellik orada çok yaygın bir ahlaksızlık şeklini almışsa o toplumun 10 sene sonrası ne olur? Bakın, Arapların kız çocuklarına karşı uyguladığı, hem de hepsinin değil bir bölümünün, hatta belki küçük bir bölümünün evet. kız çocuklarına karşı uyguladığı o canavarlık ve katillik nedeniyle Allah-u Teala hemen müdahale etmiştir. Çünkü onun yaygınlaşması durumunda toplumda kız çocukların katledilmesi, eğer bir genel uygulamaya dönüşürse o toplumun 20 sene sonrası perişan, bitti. Tabii. Bu da aynı. Bu da aynı bir ahlaksızlık. Yani erkek erkeğe varırsınız ve normal üreme yolunu kesiyorsunuz. Ve te'tûne fî nâdîkümül münker. Ya çok enteresan bu. Yani bunu tek tek birer birer adam adam yapmıyorsunuz. Siz kendi kulüplerinizde bu çirkinliği yapıyorsunuz. Topluca yani. Tabii. Ve te'tûne fî nâdîküm. Nâdî kulüp demek yani. Derneklerinde, kulüplerinizde bunu, bu çirkinliği yapıyorsunuz. Toplu halde. Toplu halde yapıyorsunuz. Çok ilginç. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir peygamber ya. Ne yapacak? Nasıl bu, yani bunlarla nasıl uğraşacak? Nasıl uğraşacak? Nasıl hele ki alışmış ise, hele ki tek şeyim budur, yani tek özelliğim budur deyip de bunun üzerinden bütün ilişkilerini... Ve bu yaygın bir fiil haline gelmiş. Gelmişse. Bakın kulüpleri oluşmuş bunun. Öyle işte, hem de topluca. Grup alaksızlığı. Grup halinde. Kulüp. Teker teker değil de demek. Nasıl yapıyorlarsa işte yani. Bu pisliği hatırlatıyor. Esubhanallah. Şeyde. Ankebut 28-29'da. Evet. Şimdi onu hatırlatır, onu hatırlatma bağlamında Şuara suresinde diyor ki Hazreti Lut. Gene yani konu aynı. Biraz önce onları ifade edeyim de burası daha kolay anlaşılsın diye ifade ediyorum. Evet. Ete'tûne zükrâne minel âlemîn. Ya siz kadınları bırakıp insan nesli içerisinde erkeklere mi varıyorsunuz? Ve tezerûne mâ halaka leküm rabbukum min ezvâcikum. Ya neden erkeklere varıyorsunuz? Allah'ın sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz. Evet. Yani erkek kadın ilişkisi normal, hem yani fıtrata uygun olan budur. Hem meşru, hem olan, de budur, meşru olan budur. Neslin devamı budur. Allah eşlerinizi bunun için yarattı. Sizin için yarattığı eşleri terk ediyor. İçinizden, insanlar içinden erkeklere mi varıyorsunuz? Bel. Hayır hayır canım. Entüm kavmun adune. Siz çok haddi aşan, sınırı aşan, adi bir topluluksunuz. Yani Hazreti Lut'un ne kadar büyük bir yürek yangını yaşadığı, ne kadar yani tarif edilemez bir psikolojiyle onlarla evet, mücadele bir, etti. Bayağılıkla karşı karşıya olduğu hakikaten sorulabilir. Evet. Yani düşünülmelidir. Yani enteresan bir duruş. Yani kendi kendime düşünüyorum. Yani şimdi bir fikri durumla mücadele etmek bana biraz daha şey geldi. Daha namuslu. Daha namuslu. Burada yani, bir ya izahım mümkün olmayan fiili bir durum var. Fiili bir durum var. Hem o kadar yani bir peygamber duyarlılığıyla düşünün. Yani hem bir yani zinanın katmerlisi diyebileceğimiz bir ahlaksızlık, hem bir neslin, insan neslinin bitmesine, tükenmesine sebep olabilecek bir ahlaksızlık. Tabii. Şimdi mesela bir ara birileri gelip bana işte Samsun'da okulda sormuşlar. Hocam bu bir cinsel tercih. Evet. Ne var bunda yani? Ya bunda ne var, ne biçim soru dedim. Ya bunda ne yok ki? Bunda her şey var. Efendim yani doğduğunda böyle doğduysa bu bir rahatsızlıktı, tedavi olur. Doğarken insanlar hasta doğabilir. Hasta bir takım vücut arızalarıyla doğan şu kadar insan vardır. Onlar nasıl ki hastalıklarını tedavi edebiliyorlarsa, bunun uğrunda çalışıyorlarsa, tabii, bu da böyle bir şey. Hormonal tedavisinden tutun efendim ona fizyolojik göre fizyolojik düzenlemelere varıncaya kadar. Yani hiçbir insan doğduğunda tamamen %50 %50 yani kadın erkek denkliğinde doğmaz. Yani bunun %51 bir tarafı baskındır mutlaka. Evet, bir tane baskındır. Ha, %51 hangi taraf baskınsa %49'u da o baskın taraf doğrultusunda tedavi edilir. Tedavi. Velev ki hani o hünsa falan vardır. Evet. Biraz çift cinsiyetlilik var. Onu mesela söylüyorum işte. Onları söylüyor. Bir tanesi baskındır. Baskındır. Onun evet, o doğrultuda tedavi edilir. Peki bu böyle bir tercihtir. Hadi bu tercihin büyük oranda özentiden kaynaklandığı. Yani sosyal mesela faktörler, yetiştirme, çevresel faktörler. Evet. Şimdi mesela hani zina için de benzer şeyler söyleniyor ya Yusuf Bey. Yani ne var bunda? Yani bir nikah mı meseleyi halledecek? Yani nikahsız da böyle olsun. Eğer kadın erkek ilişkilerinde eğer bir sınır tanımazsa insanlar, yani bunun her türlüsünün, her yani sınır tanımayan her faaliyet helaldir. İstediğim zaman, istediğim kadınla istediğimi yaparım diyen adam bir süre sonra kadınlardan değil başka cinsel arzuların peşine düşmekten kendini kurtaramaz. Tabii. Bu aynı zamanda kadın erkek ilişkisinde de bir mahremiyet, bir sınır olması lazım gerek geldiğini. Çünkü o sınırları yıktığın zaman geriye bir şey kalmıyor. Kalmıyor. Başka arayışlara. Başka arayışlara giriyorsun ve tatminsizlik denilen illet, hastalık insanın üzerine çörekleniyor. Hiçbir şey seni tatmin etmez hale gelebilir. Aynen öyle. İşte bu yani homoseksüellik bu anlamda kadın erkek ilişkilerinde de sınır tanımazlığın bir sonucudur. Bir özenti olarak da kendini gösterebilir. İşte böyle fantastik düşüncelerle insanların işte Allah'ın çizdiği cinsel sınırları tanımamanın ortaya koyduğu ahlaki bir bozulma, ahlaki bir dejenerasyondur. Böyle olmanın akıbeti nedir? Onu kavmin işte akıbetini konuşurken ifade etmiş olacağız. şimdilik bu bu hususiyet ile sözümüzü toparlayalım. Bundan sonra Hazreti Lut'un bu tebliğine, bu uyarısına karşı kavminin ne cevap verdiği ile alakalı bölüm, müstakil bir bölüm. Onu tamam. İnşallah bir dahaki şey. Onu kendi müstakilliği içinde ele alalım. Evet. Bölük pörtük olmasın. Bugün o zaman bu kadarlıkla iktifa edelim. Hı hı. Hazreti Nuh'la ilgili çarpıcı bazı tablolar ortaya çıktı. Bunları daha da ne yapacağız? Detaylandıracağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gönlünüze sağlık, dininize sağlık. Aziz dostlar, Hazreti Lut'a bir başlangıç yaptık. Bir sonraki programda diğer detayları ele almayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz efendim. Kolay gelsin.